الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: مكروهات الصلاة. قوله ويكره، بدأ المؤلف في ذكر المكروهات التي تنقص كمال الصلاة. Ameanza mtungaji wa kitabu rahimahullah kutaja mambo yaliyo makruhu ambayo yanapunguza ukamilifu wa sala, wala tabtuluha, wala hayabatilishi sala. Baada dhikri almuharramat allati tabtulu thawabaha wa fi'laha, baada ya kutaja mambo ya haramu ambayo yanabatilisha thawabu zake na kitendo cha sala, halafu wakataja makruhati sala, mambo yaliyo makruhu katika sala. Qauluhu aliltifatu fi sala, hadha almakruhu alawwal, wa huwa aliltifatu fi sala, kuzungusha uso katika sala. Hili ni la kwanza katika mambo yaliyo makruhu, kuzungusha uso katika sala. Waliltifatu thalathatu aqsam, na kuzungusha uso kuko aina tatu. Kwanza iltifatum bilwajhi faqat, kuzungusha uso peke yake. Fahadha huwa alladhi anahu almuallif, hili ndilo alilokusudia mtungaji wa kitabu. Wa hadha la yubtilu sala, hili halibatilishi sala. Lianna rasulallah sallallahu alayhi wasallam arsala farisan ila shi'bi min al-layl yahrusu fakana yusalli wa yaltafitu ila shi'bi. Mtume alimtuma na kumpeleka mpanda farasi mmoja ila shi'bi, kwenye njia zile za majabalini usiku, akawa analinda anasali na huku anazungusha uso kuelekea kwenye njia hizo za majabalini. Kwa kuzungusha uso katika sala hakuchanguzi, hakubatilishi sala, lakini ni makuruhu ikiwa ni bila dharura yoyote. Pili, iltifatum bilbadani kullihi, ni kuzunguka kwa mwili mzima. Watijahun ila ghairi jihati alqibla, na kuelekea upande mwingine ambao sio wa qibla. Wa hadha yubtilu sala, hili linabatilisha sala. Lifaqdi sharti istiqbali alqibla, kwa kukosekana sharti ya kuelekea qibla. Ikiwa mtu atazunguka kwa mwili mzima aelekee upande mwingine ambao sio qibla, jambo hilo linabatilisha sala. Tatu, iltifatum bilqalbi, kuzunguka kwa moyo. Wa hadha qalla ma yakhlu minhu ahadun, hii ni uchache mtu kukosa jambo hilo la kuzunguka kwa moyo, yani moyo kutoka katika sala. Walakin yujahidu linsanu nafsahu, lakini mtu aifanyie jihadi nafsi yake ili mawazo yake yawe pale pale katika sala kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wakad dhakara almuallifu dalila karahiyati liltifat, muallifu wa kitabu ametaja dalili ya kuchukiwa hili jambo la kuzunguka au kuzungusha uso. Wa huwa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam lama suila ani liltifati faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu shaitanu min salati al-abd. Mtume sallam alipoulizwa kuhusu kuzunguka zunguka katika sala, akasema ni ikhtilas, kuchukua ambako shaitani anaichukua na kuipora sala ya mtu. Mtu ikiwa anazunguka zunguka, aidha uso au mawazo yake yanatoka, ni shaitani yule maalumu anaitoa ile sala yake, yani anatoa mawazo yake katika sala ya mtu. Qauluhu wa yukrahu al-abathu, hadha al-makruhu thani, ni makruhu kucheza cheza katika sala. Hili ni jambo la pili makruhu. Wa huwa al-abathu fi salah, wa fihi mafasidu, na kuna mafasidi mengi yanayopatikana katika jambo hilo. Kwanza, liannahu la'ib, kwa sababu ni mchezo huo wa kucheza cheza katika sala. Pili, wa huwa amalun la faidata fihi, ni amali ambayo haina faida yoyote. Tatu, wa yudhaddi alkhushu, hii inapingana na unyenyekevu katika sala. Nne, inshighalu alqalbi, ni kushughulika moyo na huo mchezo, moyo unatoka katika sala unashughulika na mchezo. Tano, harakatul jawarih, harakati za viungo. Haya ni mafasidi yote yanayopatikana katika jambo hili la mchezo mchezo katika sala. Wala farqa baina al-abath biyadin au rijlin au lihya au thawbin wa ghairi dhalik. Hakuna farqa baina ya mchezo huo kuchezea kwa mkono mtu au mguu au ndevu au nguo au vitu vingine. Mtu akichezea chezea ndevu zake ndani ya sala au nguo yake au mguu wake, jambo hilo ni makruhu, linampunguzia thawabu za sala. Kauluhu wa wad'u liyadi 'ala al-khasira, weka mkono juu ya kiuno, hili hadha al-makruhu thalith, hili ni jambo la tatu makruhu. Wa huwa wad'u liyadi 'ala ra'si al-warik, ni kuweka mkono juu ya ra'si al-warik. Ra'si al-warik ndio hicho kiuno. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. متوما صلى الله عليه وسلم كصالي نهوك ومجشك كيونو. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث عائشة عند البخاري أنه فعل اليهود. هيتو نكتينو جما يهودي ديوانو جشك فيونو كتك إبادزاو. قوله وتشبيك أصابعه هذا المكروه الرابع للنجم لأن مكروه وهو تشبيك الأصابع بإدخال بعضها في بعض وهو يصلي كشكانيش فيدول نكوينجيز بعضي فيدول كتك بعضي نجين نهوكمت ونصالي هي تشبيك فنعي فيديو تشبيك. لحديث كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تولى أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. أكتواذا مجوين أكوفن وزور وضوءك أكتواذا كميلي كش أكتوك حلي كسودي مسكتي فلا يشبكن يديه أسشكنش فيدوليفياك فإنه في صلاة. Kwani yeye yuko katika sala, anahisabika yuko katika sala, anapewa thawabu. Mtu akitoka nyumbani tayari ameshatawadha, anaelekea msikitini au katika wudhu, baada ya kutawadha vidole asivishikanishe hivi kama sala bado. Hii ni maq'adu shaitan. Kwa hiyo sawa ni baada ya kutawadha katika khutbatul jumaa, baadhi ya watu wanashika hivi au wanangojea ikama kushika hivi. Yote hii ndiyo tashbik al asabi, ni makruhu. Wa idha nuhi an tashbiki liqasidi salati fahuwa fi haqqi man yusalli aula, inapokatazwa hii kushikanisha vidole kwa mwenye kusudia sala, katika haki ya mwenye kusali ni aula kukatazwa akiwa yuko ndani ya sala. Qawluhu wa farqatuha hadha al makruhu al khamis, farqatu al asabi ni ile kuviliza vidole. Yakulu wa huwa farqatu al asabi ay ghamzuha hatta tafarqa wa yakuna laha sautun, kuvitia hivi vidole mpaka vikatoa sauti. Lianna dhalika min al abath, hii ni katika mchezo. Wa fihi tashwishun ala man kana haulahu, na pia ndani yake kuna kumshawishi huyu aliye karibu yake. Idha kana yusalli jamaa, akiwa anasali jamaa, uliza vidole ndani ya sala. Qawluhu wa an yajlisa fiha muq'iyan ka iqa'il kalbi hadha almakruhu sadis, jambo la sita katika makruhu ni mtu kukaa kikao cha iqa'a kama kikao cha mbwa. Wa huwa al-iqa'a fil julus wal iqa'a lahu iddatu suwar, iqa'a ina sura nyingi. Ayafrisha qadamaihi, sura ya kwanza, ayafrisha qadamaihi ni kutandika miguu yake. Ayaj'ala yaj'ala dhuhurahuma nahwa al-ardhi thumma yajlisa ala aqibaihi, wa hadha makruh, ni kujaalia miguu yake upande wa ardhi kisha akakalia visigino vyake. Dhuhur yani vile ncha za vidole kwa katika upande wa ardhi kisha akalie visigino vyake, هذا مكروه هي ni moja katika sifa za iqa li'annahu yushbihu iqa'a al-kalbi min ba'dhi al-wujuh sabu hii inafanana na kikao cha mbwa kwa baadhi ya njia wa li'annahu mut'ibun lil-badan na kwamba pia kikao hiki kinachokesha na kutaabisha mwili ayansiba qadamaihi wa yajlisa ala aqbaihi ni kusimamisha miguu yake na kukalia visigino vyake wa hadha thabitun fi sahihi muslim min hadith ibn abbas hii kikao hiki kimethibiti katika sahihi muslim katika hadithi ibn abbas haithu qala hiya sunnatu nabiyika hii ni sunna ya mtume wako wala ba'sa bi fi'liha ahyanan sio vibaya kufanya hivyo mara nyingine watarkuha au watarkiha ahyanan na kuacha aula watarkiha aula kuacha kikao hicho ni aula li'annaha la rubbama nusikhat bi ahadithi an-nahy 'anil iqa'a pengine imenasikhiwa kikao hicho kwa hadithi za kukatazwa iqa'a kusimamisha qadamaihi wa yajlisa ala aqibaihi hiyo pia ni sifa nyingine ya iqa'a an yansiba fakhidhaihi wa saqaihi kusimamisha mapaja yake na miguu yake wa yajlisa ala ilyataihi na kukalia makalio yake wa yadhaa yadaihi ala al-ardhi na kuweka mikono yake juu ya ardhi wa huwa alladhi yushbihu iqa'a al-kalbi hii ndiyo inofanana na kikao kile cha mbwa wa dalilu ala hadha al-makruh dalili ya makruhi hai hadith Ali radhiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تقع إقعاء الكلب وسكاي كما كيكاو تشا امبوا كويو فيكاو هيفي اين هذي ذا إقعاء زيمكتازوا ndani ya sala قوله وان يستقبل ما يلهيه na kuelekea kitu kinachomshughulisha katika sala mtu akielekea kitu ambacho kinamshughulisha hadha almakruhu sabi hii ni makruhu ya saba wa huwa an yakuna fi qiblatihi ma yulhihi ni kuwa katika upande wake ya qibla kuna kitu kinachomshughulisha min khututin sawa hiyo ni mistari wa kitabati na maandishi au tamathil au sura picha picha au zakharafa au mapambo wanahuiha na mfano wa hayo liannaha tulhihi an salatihi sababu hivyo vinamshughulisha na sala yake watushghiluhu anha qala sallallahu alayhi wasallam idhhabu bikhamisati hadhihi liabi jahmin watuni biambijaniyati abi jahm fa innaha alhatni anifan an salati Mtume alisema iondoeni nguo hii mpelekeani Abu Jaham nileteeni nguo ya Abu Jaham kwani nguo hii imenishughulisha hivi karibu na sala yangu nguo hii ilikuwa ina mapicha iko mbele ya Mtume sallam baada ya sala Mtume akaamrisha iondolewe nguo ile apelekewe huyo Abu Jaham qauluhu au yadkhula fiha وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين هذا المكروه الثامن jambo la nani nane makruhu ni mtu kuingia katika sala na moyo wake umeshughulika na kuzuia aidha choo kikubwa au kidogo anakizuia wa huwa an yadkhula fi salatihi wa huwa mushtaghilun bi mudafaati al-bawli aw al-ghait mtu ni kuingia katika sala yake na huku ameshughulika na kuzuia ile choo kidogo au kikubwa lianna hadha yushawishu alayhi wa yamna'u al-khushu sababu hili linamshawishi na linazuia unyenyekevu katika sala kwa mtu anatakiwa ende akamalize haja yake alafu aje asali hata kama jamaa imemalizika lakini kusali huku mkojo umekubana moyo wako unakuwa hauko katika sala kusudia na mawazo yako ya kukwenda chooni tu kwa hiyo hapo inakuwa ni makruhu waqad istadalla muallifu biqawlihi sallallahu alayhi wasallam la salata bihadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan hakuna sala kama chakula kimehudhuria na mtu anakitamani, wala hakuna sala na huku anasukumana na kuzuia choo kikubwa au kidogo. Kauluhu au bihadharati ta'amin, hadha almakruhu tafi, hili ni jambo la tisa makruhu. Wa huwa an yadkhula fi ssalati wa qalbuhu muta'alliqun bi ta'amin hadirin wa huwa yastahihi, ni mtu kuingia katika sala na moyo wake unashughulika na chakula kilichopo pale na huku anakitamani. Lianna dhalika yushighiluhu ani sala, sababu hilo linamshughulisha na sala. Wa yufqiduhu alkhushu'a, linamkosesha pia unyenyekevu katika sala. وقد استدل المؤلف بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام, حكونا صلاة وكفذرية تشكولة نمت ونكتمان. قوله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود, mtume amekataza kutandika mtu mikono yake katika kusujudu. Hadha almakruhu alashir, hili ni jambo la kumi makruhu. Wa huwa iftirasu dhira'aihi adhira'aini fi sujud, ay bastuhuma ala alardhi, kutandika mikono yote juu ya ardhi wakati wa kusujudu, hii ndio makruhu. Liannahu tashabbuhum bilkalbi, hii ni kujifananisha na mbwa. Wa manhiyun anhu fi sunna, jambo hilo limekatazwa katika sunna. Yaqulu sallallahu alayhi wasallam idha sajada ahadukum faliyatadil wa la yaftarish dhira'aihi iftirashal kalbi, akisujudu mmoja wenu alingane sawa, asitandike mikono yake kama mbwa anavyotandika mikono. Waliannahu mad'atun ila an-nawmi wal ghafla, na pia jambo hilo linasababisha kulala na kughafilika. Mikono inatakiwa iinuliwe, vitanga peke yake ndio vigandamie katika ardhi, sio mikono yote. Hii unaweza ukalala kabisa pale ukasujudu, watu wakiamka wewe kumbe umelala kwa sababu ya kutandika mikono. Kwa mikono hailazwi wakati wa kusujudu, inainuliwa na kuwekwa mbali na mbavu. Wallahu a'lam.